Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 21 Ağustos Pazartesi. Yıl 2017, ay 8, gün 233, Hızır 108. 1438, Hicri Zilkade 29, 1433, Rumi Ağustos 8. Yaprakların sararması. Fırtına. Günün şiiri. Yorgun değilim. Yorgun değilim. Seni beklemekten, seni düşlemekten geçen günlerden. Yeniden başlasam da bir başka yenilgiye. Yorgun değilim. Ne aşktan, ne dostluktan, ne de ölümden. Geceye gözlerimi açarak bakıyorum. Yorgun değilim. Ne acıdan, ne umuttan, ne de korkudan. Sonbaharla birlikte kazıya başlıyorum. Yorgun değilim. Ne geçmişten, ne şimdiden, ne de gelecekten. Bir yalnızlığım vardı. Gittikçe aşıyorum. Özdemir İnce. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Uğultulu Tepeler adlı parçayla yaptık. Wuthering Heights, bu bir roman. Emily Bronte'nin romanının şarkısını da yapmış. Bunu Puppin Sisters diye bir grup söylüyordu. Daha uzaklarda o rüzgarlı tepelerde dolaşır durduk. Beni ne olur içeri al diyor romandan. Romandaki çok ölümcül derecede kaba ve zorba Heathcliff karakterine hitap ediyor. Benim, anlamıyor musun Kate, eve geldim, of çok üşüdüm, ne olur evinde pencereyi aç, içeri al beni diyor. Eve geldim diyor, gecenin içinde çok dolaştım, her şeyi wuthering wuthering, yani uğultulu uğultulu tepeleri arkamda bırakmak ve her şeyi düzeltmek için diye yalvaran bir kadının hikayesi. Evet, neden anlattığımızı ve bu şarkıyı neden çaldığımızı şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından okuyalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Onlar aslında kadın. 1847 yılında yayınlanan 3 roman İngiliz okurlarını derinden etkilemişti. Alice Bell'in Uğultulu Tepeler adlı romanı tutkulu bir aşk ve intikam romanıdır. Acton Bell'in Agnes Grey adlı romanı aile kurumunun ikiyüzlülüğünü gözler önüne serer. Carol Bell'in Jane Eyre adlı romanı ise bağımsız bir kadının cesaretini göklere çıkarır. Bu yazarların aslında kadın olduklarını kimse bilmez. Bell biraderler, yani erkek kardeşler, aslında Bronte hemşireler, yani kız kardeşlerdir. Emily Ann Charlotte adındaki bu kırılgan bakireler, Yorkshire bozkırlarındaki yitik bir köyde şiirler ve romanlar yazarak yalnızlıklarını hafifletmektedirler. Edebiyatın erkek egemen hükümdarlığına izinsiz giren bu kız kardeşler, eleştirmenler cüretlerini affetsinler diye erkek maskesi takmışlardı. Ancak eleştirmenler onların kaba, ham, terbiyesiz, vahşi, hayvani ve ahlaksız eserlerini yerden yere vurdular. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Müzik. şimdi tarihte bugüne kısaca göz atalım. Bu aslında Galeano'nun sözünü ettiği de tam yuvarlak bir rakam. 1847 kaç yıl oluyor? 170 yıl oluyor galiba, değil mi? Muhtemelen. Tam. Üç roman İngiliz okurlarını paramparça eden, dağıtan üç kız kardeş tarafından yazılan romanlar. Toplumun örgütlenmiş ikiyüzlülük olduğunu söyleyen Oruç Arabaya da buradan bir günaydın diyelim. Ve Eduardo Galeano da doğrusu kuvvetli bir taarruzda bulunuyor ikiyüzlü toplumu değerlerine karşı. Her kitabında farklı bir tema altında hem de. Evet. Ve şimdi bakalım neler olmuş. 1680'de Pueblo, Kızılderilileri, İspanyollar tarafından işgal edilmiş olan Santa Fe'yi, New Mexico şimdi adı, ele geçirmişler. Pueblo Kızılderilileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında New Mexico, Arizona ve Texas eyaletlerinde. Pueblo köy, halk demek zaten, ya da köy. Pueblo yerleşim. İspanyolca değil mi? Evet. Oradaki Kızılderilileri kültürlerini belirten ortak ad olarak verilmiş. Bu kültürün karakteristik bir özelliği de mimaride çok başarılı olmaları. Kurutulmuş çamurdan kerpiç diyebiliriz evler. Tarım ve ticaret yapıyorlar. Taoslar, Akomalar, Zuniler ve Hopiler. Gelişkin bir medeniyet kurmuşlar. Aslında Hopilerinkinin birazını eserlerinden de görmüştüm. Yani Amerika Birleşik Devletleri yerlerin tarihindeki en ileri medeniyetlerden ve en kalabalık yerleşim birimlerinden bazıları bu bölgede görülmüştü. 1791'de de çok önemli bir olay, Haiti devrimi. Köleliğe karşı siyahların yeryüzündeki ilk devriminin başlangıcı, bir voodoo ayini Duti Bookman tarafından yönetiliyor ve muazzam bir köle isyanına, devrimine yol açıyor. Haiti devriminin öncüsü oluyor. 14 Ağustos 1791 gecesinde, yani epey bir zaman önce, bir hafta önce bir de. Buduzi Bookman yani çeşitli plantasyon denen işletme yerlerinden, işletmelerden, tarım işletmelerinden gizli bir ayinde toplanıyorlar. Le Cap bölgesinde, Fransız kolonisi Saint-Domingue, ve Duty Bookman önde gelen bir köle lideri ve voodoo rahibi aslında. Ve hem dini ayin yapmak, ritüel gerçekleştirmek, hem de stratejik bir toplantı yaparak nasıl beyaz köle sahiplerinin o korkunç zulmüne nasıl karşı çıkarız diye, Northern Plain diye zengin sömürgenin kuzey vadilerindeki beyazların hakimiyetine nasıl son veririz diye, pek çok Hristiyan kaynakları tarafından, özellikle tutucu Hristiyan kaynakları tarafından Haitililerin şeytanla yaptığı bir işbirliği, pakt olarak nitelenmiş. Sadece orada değil, Haitililerin bu devrimden sonra başlarına gelen bütün kötü olayları şeytanla yapılmış bu anlaşmanın ürünü olarak görmeye başlamışlar. Hatta geçtiğimiz yıllarda oluşan deprem de aynı şekilde okunmaya çalışılmıştı kimi çevreler tarafından. Voodoo ayinleri vesaire gibi. Hala öyle devam ediyor zaten. Evet, ama Türkiye'de öyle bir şey yok tabii ki. Tabii. Sadece işte Haiti'de. Bunu yapanlar Türk olamaz. Evet. Motown 1961'de bugünse, bundan 55 yıl önce tam, Motown sadasının ilk büyük şarkısı çıkmış Detroit'te. Bugün Detroit'in yerinde eller istiyor zaten. Bir endüstri şehri olmaktan çoktan çıktı. Yoksulluk, sefalet, kol geziyor diz boyu. Sokakta çeteler. Please Mr. Postman diye Marvelettes ilk kızlar grubunun gruplarından birinin harika şarkısı Lütfen Postacı, Bana Güzel Haberler Getir diyen o dönemin çok masum ve güzel aşk şarkılarından bir tanesi ama müthiş bir rhythm ve blues tabii. Motown, Berry Gordy Jr. tarafından Tamla şirketi olarak kurulmuş 59'da, sonra da Motown oluyor. Ve Michigan'da, Detroit'te ve Detroit'in de bir aslında lakabı haline gelmiş Motown şehri diye biliniyor. Ve özellikle popüler müziğin siyah Afrikalı Amerikalı bir şirket sahibi, o da pek sık rastlanan bir şey değil. Böylece siyahların seslerinin çok daha kuvvetli çıkmasına yol açıyor. Crossover dedikleri böyle türler arası geçiş müziğinin de en önemli, sayısız insan çıkmıştır. En önemlilerinden bazıları Marvin Gaye, Junior Walker, Lionel Richie, Mary Wells, Martha Reeves, Jackson beşlisi, sonra da Michael Jackson, Stevie Wonder, Diana Ross, The Supremes, The Temptations, Four Tops, say sayabildiğin kadar. Yani dünyanın en hoş pop müzik grupları filan. Bu kadar hoşluk yeter. Şimdi ağzımızı, bayramlık ağzımızı açalım ve bakalım dünya nasıl kavruluyor ve seller altında kalıyor. Gerçekten benim bu açık gazete içinde şimdiye kadar kapsamaya çalıştığımız olaylar içindeki en tehlikeli yaz olarak karşımıza çıkıyor. En inişli çıkışlı iklim olaylarından bahsediyoruz. Hem yangınlar hem de sular, seller tabii. Nükleer savaşa varan tehlikeleri de unutmayalım. O da ayrı, evet. Yani hakikaten muazzam bir sıkıntı ama terör özellikle saldırıları da var aynı zamanda. Dünyanın en turistik bölgelerinden biri olan Barcelona'da daha yeni oldu. İçinde bulunduğumuz, evet, sene içerisinde, senenin başlangıcını zaten bu tip haberlerle yapmaya başladık galiba. Evet, zaten hepsi birbirine bağlı aslında. Evet. Yani iklim, yani sular, seller ve yangınlar ve açlık, göçmenler, şiddet, terör ve savaş. Kimlik ölçekte de aynı şekilde havaların sıcaklaşmaya başladığı zaman da insanların sinirlerinin daha fazla bozulmaya başladığını gösteren çeşitli bilimsel araştırmalar da mevcut. Bunlardan da bahsettik yeri geldiği zaman. Evet, çok sayıda da olay göze çarpıyor. İnanılmaz bir çılgınca o gibi görünen olaylar. Artık psikiyatrların alanına girmeyelim fazla. Ya da sosyologların, ama böyle bir şey hissediliyor. Şimdi şeyle başlayalım. Uzun bir süre önce tespit ettiğimiz Grönland yangınları. Yani bitmedi mi? Buzda ne bitmesi? 31 Temmuz'da Kuzey Kutbu'nda, Grönland adasında en az 2 haftadan beri, 31 Temmuz'dan beri yağmakta, yanmakta olan şeyler var. Ne var? Orman yok orada, buzlar var. Tundra. Bitki örtüsü, tundra, otlaklar deniyor. Ne bileyim ben. Yani bu ilk defa 31 geçen ayın son günü tespit edilmişti. Son olarak da 16 Ağustos'ta fotoğraflanmış benim elimdeki Guardian haberi, pazar, dünkü haber. Bilim insanları biraz şaşkınlık içinde. Şimdiye kadar küçük yangınlar görülmemiş değil ama böylesini hiç duyulmamış, işitilmemiş ve görülmemiş olarak niteliyorlar. 1200 hektarlık bir alan yanmakta ve bu kadar zamandır yanıyor olması çok şey, acayip bulunmuş. Delft'te, Hollanda'nın Delft şehrinde Teknik Üniversitesi'ndeki bilim insanları kayıtlar başladığından bu yana görülmüş en büyük, en kötü yangın olduğunu söylüyorlar. Yaban yangınları diyorlar bunlara, wildfire. Neyle ilişkilendiriyorlar peki? Piknikçiler mi? Elektrik telleri mi? Sabotaj sigara, mı? Sigara atılması mı? Kundakçılık mı? Hayır, hiçbiri değil galiba. Çünkü büyük bir buz, Grönland'ın buz örtüsüne büyük bir risk oluşturduğunu söylüyorlar. Bu da son derece önemli çünkü dünyanın kliması niteliğinde böyle bir benzetme yapabiliriz rahatlıkla. Albedo etkisiyle çünkü güneşin ışınlarını geri yansıtıyor. Düz beyaz buz örtüleri onlar ama şey olunca, eriyip kararınca, hele yangınlarda kararınca çok daha hızlanıyor küresel ısınma. Sen geçtiğimiz Temmuz ayında bir rapor açıklanmıştı. Grönland'da ılıman iklim koşullarının etkisiyle artan su yosunlarının buz tabakasının erimesine neden olduğundan bahsediliyordu bu açıklamada. Evet. Bilim insanları buz kütlesinin tamamen erimesi durumunda Grönland'daki dünyada deniz seviyesinin 7 metre artabileceğinin uyarısında, evet, bulunmuştu. Yani 7 metreden bahsediyoruz. Ayaklarımızı suya sokup yapabiliriz açık gazeteyi. Ayaklarımızı mı? 7 metreden daha mı fazladır şimdi bulunduğumuz yer? Şnorkelle falan yapmamız gerekebilir. Mikrofonları Feryal'e söyleyelim. Yüksek bir yere kaldırsın. Şnorkellerle yaparız. Şey, çok uzak gibi gözüküyorsa da hiç uzak değil Kuzey Kutbu bize ve fevkalade yakınımıza da gelecek yangınlar. Onları da söyleyeceğiz ama şöyle iki şey söyleyelim. Bu albedo etkisinden bahsettik. Buna albedo deniyor işte. Beyaz yüzeyin yansıtması. Aksinin de daha çok soğurması, absorbe etmesi güneş ultraviyole ışınlarını. Bu kuyruğunu yiyen yılan diye ifade etmeye çalıştığım bir şey. Senin soruna da cevaben neyin sebep olduğu bilinmiyormuş. Ama daha önce insanlar ve hala Guardian'ın haberi bile bunu söylüyor. İnsanlar ve daha öncekilerde yıldırımlar düşmesinden diyordu. Fakat çok özel bir şey var. Özellikle kuru bir yaz geçirmekte olduğu Grönland'ın ve Ruth Mottram diye birisi Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden NASA'ya bir açıklama yapmış ve adını koymuş. Dürüst bir bilim insanı şey demiş, çok görece olarak relatif yüksek sıcaklıklardan çıkmış olması, hararetten çıkmış olması lazım demiş ve ortalama aylık ortalaması bu ayın Temmuz ayının 7.1'miş, 7.1 Celsius. Oysa 1961 ile 1990 arasındaki 30 yıllık ortalama 6.3'müş. Yani bayağı bir neredeyse bir dereceye yakın ortalama sıcaklık artışı var. Yani 0.8 diyelim tam olsun. Ve bu Temmuz'da böyle olduğu gibi Ağustos'ta da devam etmiş bu trend. O zaman artık sabotaj aramaya ya da yani mangalcı falan aramaya lüzum yok Kuzey Kutbu'nda. Böyle bir durum var. Oxford'da Miami Üniversitesi'nde coğrafya profesörü olan Jessica McCarthy de son derece kaygı verici, bu normal değil demiş NBC televizyonuna verdiği mülakatta, demeçte. Ve şimdi geliyoruz günün ilk tehlikeli sorusuna. Sen ama ondan şey hemen önce şeyi göstermek istiyorum size. NASA'nın yayınladığı fotoğrafları gördünüz mü? Gördüm. Yani şöyle bakmak bir durum var. Bile istemiyorum. Çok acayip. Yani koşa koşa buzdan ateşin içine dalabilirsiniz. Ya da ateşten buzun içine girebilirsiniz. Aynı bölgede hem buz hem de ateşle, evet, temas kurabilirsiniz. Bunu söylemeyi unuttum. Evet, yani aşağı yukarı Grönland'ın büyük buz örtüsünün bulunduğu yere dibinde, sadece 60-65 kilometre mesafede, yani neredeyse yürüyerek bile birkaç günde gidebilirsin. Birkaç günde yürüyerek? Yani adalet yürüyüşü. Kılıçdaroğlu olsa, evet, diyorsunuz. onun üzerinden hesaplarsanız öyle tabii. Yani hatta bazı Meksika'daki Kızılderililer sürekli koşuyorlar. Onlar zaten birkaç saat içinde koşarak giderlerdi buraya da. Galiba hopilerin öyle bir özelliği vardı. Hopilerin de mi var? Olabilir. Evet. Olabilir. Hopilerin öyle bir özelliği vardı. Koşuculuklarıyla ünlüydü hopiler. Ben şeyi unuttum. Kızılderilileri. Yerli kabilesinin adını birazdan hatırlarım. Meksikalıların kimi? Koşan Kızılderili. Neyse, sormak istediğim şey şu. Çok son derece çarpıcı sorum geliyor. Tabii, buyurun, konuyu değiştirelim. İtfaiyeciler söndürmüyorlarmış. Gitmiyorlarmış. Bu yangın soğuk diye mi dışarısı? Yoksa çok mu sıcak diye? Hangisi? diye mi soracaksınız? Ben de size cevap veremeyeceğim. Soru bu değildir umarım. Niye söndürmüyorlar? Niye söndürmüyorlar? İtalyan gönüllü saat ücreti üzerinden çalışan itfaiyeciler gibi düşünmüyorlardır diye umuyorum. Öyle mi? Yok. Kapitalizm değil. Girmiyor yani işin içine. Yok tabii ki giriyor. Onlar mı yakıyormuş yoksa? Boşuna masraf olmasın diye. İnsanlar yokmuş orada. Ev de yokmuş. Dolayısıyla söndürmeye lüzum görmemişler. Eylül ortasında filan de sıcaklık düşer ve kar yağmaya başlayınca kendiliğinden söner demişler. O nasıl tulumbacılık? Niye söndürmüyorsunuz açıklaması? Torunları biraz, çocukları da hatta hesap sorabilir yalnız. Ya öyle demeyin, şimdi oralar yandıktan sonra bakacaksınız. Hadi yazlık bir yer olamaz, sayfiye yeri de olarak kullanılamaz ama belki altından çıkacak petrol, demir, çelik, böyle şeyleri de düşünüp biraz evet, dokunmamakta yarar var diyorsun. İş, Grönland şu anda kimin yönetiminde? Danimarka'nın mı? Danimarka yönetimini sormak lazım o zaman. Neden böyle bir faaliyete girişilmiyor? Faaliyetten kastım da yangının söndürülmesi. Özerk bölge mi? Hmm. Ve çevrecilerin... Sözde Grönland yani. Evet, en az sevildiği yer çevrecilerin, biliyor musun? Sebep nedir efendim? Çünkü onlar şeyden para, enerji var altta, petrol var. Değil mi? Onlar var. Da seviniyorlar. Var. Evet, fakat ben başka bir haberi de ekleyeyim buna. Finlandiya'ya ait bir buz kıran gemisi Kuzey Buz Denizi'nde büyük bir hızla, böyle şey gibi Nautilus denizaltısı hızıyla ya da bir destroyer hızıyla geçmiş. Ne acelesi Kuzey Buz acaba? Denizi'nde rekor kırmış. Normalde buz kıran gemileri bile kıramıyor. Artık bu bölgede bu mevsimde yok. Uzmanlar da bunun iklim değişikliğinin bir göstergesi olduğunu söylüyorlarmış. Bir de bir ufak da sakıncası varmış. Albedo etkisi burada da var. Bak fotoğrafı görüyor musun? Kutup ayısı artık dolaşacak herhangi bir yer bulamamış. 20 yıl içinde muhtemelen hiç kutup ayısı kalmayabilirmiş. Dünyada yaşam bitiyormuş. Ama orası çok uzak diyorsan, biz ilgilenmiyoruz Kuzey Kutbu'yla, yok canım, eski mobilya falan diyorsan. Kutup ayısı benim en sevdiğim hayvanlardan bir tanesidir. Ayvalık'a geçebiliriz o zaman. Ayvalık'taki orman yangınlarında korkunç bir bilanço var. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şeytan sofrası eteklerindeki Tımarhane Adası sırtlarında, cennet koyunda... Orman yangınlarından çıkan açıklamalarda Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı 15 hektarlık alanın yandığını, tabi zarar verdiğini diyorlar ama bu yanmanın bir kibarca söylenişi, biliyoruz medyadan. Evet. Cennet Köyü'nde Türkiye'nin Ayvalık'ın adeta ciğerleri olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangından dolayı derin üzüntüyü ifade etmiş. İki mera ve zeytinlik araziler de varmış içinde. 15 hektar bayağı ciddi bir rakam çünkü. Vatandaşlar daha dikkatli olsun demiş kaymakam. Yanan her ağaç geleceğimize bırakacağımız kara miras olacak demiş. Küresel iklim değişikliğinden, iklim felaketinden falan bahsetmemiş. Küresel ısınmadan bilmiyor herhalde. Türkiye'nin en büyük tabiat parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 7950 hektar, 8000 hektara yakın. 15 hektarda etkili olmuş ama yüzlerce genç çam ağacı küle dönmüş ve ormanda yaşayan binlerce yabani hayvanla kuşlar da telef olmuş durumda. Neyse ki can kaybı yok diye bir açıklama var. Bu inanılmaz geldi bana. Çünkü orada yaşayan diğer hayvanlar, bitkileri, börtü böceği, kuşları filan canlı saymıyor herhalde. Evet. İnsanın olmadıkları için onlar saymıyorlar. Yani çok Milli Parklar Müdürlüğü, Ayvalık'ın tabiat parklarını koruması gereken Milli Parklar Müdürlüğü nerede peki? Günün ikinci küçük sorusunu sorayım. Adres olarak mı? Evet. Bulayım hemen. Ayvalık'ta olması lazım değil mi? Bakıyorum. Ayvalık Milli Parklar Müdürlüğü adres. Buldun mu? Galiba buldum. Burhaniye'deymiş, evet, efendim. Ama Ayvalık'la Burhaniye arasında epey bir mesafe var. Bilmeyenlere söyleyelim. Ben yani normal olarak Ayvalık Tabiat Parklarını koruması gereken Milli Parklar Müdürlüğü Ayvalık'ta olmalıydı. Nedense değil. Çok Ayvalık Tabiat Parkı Platformu Yürütme Kurulu üyesi Erhan Çiftçi de çok kötü duygularla ayrıldım demiş. Alana yakından gidip inceleyen Erhan Çiftçi. Yangın çok geniş bir alanda etkili olmuş. Can kaybı yok diyorlar ama oradaki ağaçlar ve kuşların hepsi birer canlıydı. Böcekleri de saymalıydı tabii. Yanan bölge Ayvalık'ın en güzel doğal ortamlarını içinde barındıran bir alandı. Gerçekten acı verici bir yangın. Yangının çıkış noktası deniz kıyısından uzak. Yani sigara izmariti ya da piknikçi ateşiyle başlamış olabilme ihtimali bana göre yok. Zaten o bölgede çoban ateşi de olmaz. Çünkü bölgede hayvancılık da yapılmıyor. Bu yüzden de bana göre yangın şaibeli bir yangındır demiş. Yani önemli bir şey bu. Ayvalık'ta psikokular başlığıyla vermiş birinci sayfadan Sabah gazetesi bunu. Sabah gazetesi vermiş. O kadar psikokular diye işte düşünün. Koruma altındaki cennet koyunda iki gün arayla ikinci kez yangın çıkınca sabotaj iddiaları güçlenmeye başladı diye aktarmışlar. Yetkililer olayın araştırıldığını açıklamış. Ve Sabah gazetesi Ayvalık Tabiat Platformu üyelerinin ise sabotaj olduğunu savunmasına yer vermiş haberinde. Gerçekten ciddi iddialar olsa gerek Sabah gazetesi böyle bir iddiayı ilk sayfadan dile getirdiğine göre. Evet, yani Kuzey Kutbu'ndan Ege'ye Sabah gazetesi İzmir Körfezi'ne indik. Şarkıcı Haluk Levent de Ayvalık'ta meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım. Oraya villa yapamayacaksınız. Her fidanın tarafına fidan diktireceğim arazinin. Hodri Meydan ifadesini kullanmış bir bağımsız şey yani. Karşı çıkış yapmış. Evet, dernekleşti onlar da. Geliştirdiler, kendilerini parsel parsel yaktılar Ayvalık'ı. Oraya villa yapamayacaksınız. Her tarafına fidan diktireceğim. Ahbap diye bir grup kurmuşlar. Evet. Adı Ahbap büyük harfle yazılıyor. Ahbap olarak karar alıyoruz. Belirleyeceğimiz tarihte fidan dikmeye bizimle beraber var mısınız? Gelecek hafta Ayvalık'ta konserim var. O esnada araziyi inceleyeceğim ve yetkililerle görüşüp sizlere tarih bildireceğim demiş. Orman Bakanlığı hepsine söz vermiş, takipçisi olacak varmış onlarda verilen sözün. Yakında başlanacakmış fidan ekim işlemlerine, öyle bir şey olmayacağını söylemişler Haluk Levent'in attığı bu tweet üzerinden. İşte görürüz, bakarız. Yunanistan'da Kasım ayında olacakmış dikimlerde aynı zamanda, onu da söyleyelim. Hasat zamanı, evet. Zeytin zaten hasat Kasım Aralık. Yunanistan'ın Elia bölgesinde orman yangını tekrar başlamış. Ben 2007 yılında Açık Gazete'de bu bölgedeki yangınları kaygıyla ilettiğimizi hatırlıyorum dinleyicilerimize. Elia bölgesi aklımda kalmış. Hürriyet'in haberinde şimdi oradan, yani Ayvalık'tan Yunanistan'a atladık. Kuzey Kutbu'ndan ilerliyoruz işte yavaş yavaş. Elia'nın zeytinlik ve ormanlık bölgelerinde bir kez daha büyük bir yangın çıkmış. 10 yıl sonra tam. Tam 10 yıl sonra, evet. 62 kişi ölmüştü orada da diye yazıyor CNN Türk'ün haberinde. Evet, hatırlıyorum ya. Ben rakamı hatırlamadım ama çok yürek yakıcı bir haber olarak. Olağanüstü hal ilan edilmiş. Elia yangınlarını günlerce anlatmaya çalışmıştık. Helikopterler, uçaklar filan var. Yangının evlere ulaşmaya çalışıyorlar. Doğan Haber Ajansı'nın haberi, fakat kontrol dışına çıkacağından endişe ediliyormuş. Şiddetli rüzgar var. Sürekli istikamet değiştiriyor. Son 24 saat içinde ülkede, Yunanistan'dan bahsediyoruz, 67 orman yangını çıkmış. Çok ciddi. Minti ve Kostomera köylerine yaklaşıyor demişler. Kiliselerin çanları çalıyormuş. Çok ürpertici değil mi? Evet. 10 yıl önce yanan ormanlar şimdi tekrardan yanmaya başladı. Yeni dikilmişti. 10 yıl 10 yaşındaki fidanlar da tekrar yanıyor. Vay canına. Yani gene sabotaj, cam kırıkları, şişe kırığı, bilmem ne gibi laflar var mı bilmiyorum ama o zaman da bunu saçma buluyorduk. Şimdi daha da saçma, ama hala küresel iklim değişikliğinden, iklim yıkımından kimse bahsetmiyor. O da şayan hayret bir durum yani. Oradan güneye geçelim. Hatay'a. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Ballıöz mevkiinde çıkan yangında 5 hektar alan zarar gördü diyor. Finans Gündem'den alıyoruz bu yazıyı ama yanmış düpedüz. Uçaklar, helikopterler, arazöz, su tankları bayağı kapsamlı bir şey. Soğutma faaliyetleri sürüyor. Kontrol altına alınmış. Bir bakalım sebep neymiş? Piknik ateşi, o ihtimal üzerinde duruyorlarmış. Piknik ateşi ihtimali üzerinde mi duruyor? Evet, dur diyormuş. Hı-hı. Acaba küresel ısınma ihtimali üzerinde de durulacak. Piknik ateşi ihtimali mi bulmak daha kolay, yoksa küresel iklim değişikliğinden ötürü bu yangınların çıktığı ihtimali haklısın bulmak mı daha kolay? İkincisi. Mangal gördüğünüz zaman yapıştıracaksınız gerekçeyi. Tabii. Mangal varsa eğer. Yoksa mangal da var, mangal. Var. Son olarak söyleyeceğim mangalın olduğu bir haber var elimde. Oradan Montana'ya geçelim. Kuzey Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kuzey Amerika'ya. Müthiş bir yangın var Montana'da ve hızla büyümekte olduğu. Missoulian gazetesinden haber var. Çeşitli haber kaynaklarından, Associated Press'ten alalım. Bayağı ulusal muhafızlar oraya sevk edilmiş. 155 asker filan, bir sürü yer. Büyüyor yalnız ve bazı iki ev yanmış ve birçok böyle kır evi yanmış ama henüz yani ta 15 Temmuz'dan beri orada da devam ediyor. Bak Kuzey Amerika'da ve şeydeki aynı, Grönland'daki aynı anda Kaliforniya'da, Oregon'da büyük bir yangın var. Devasa bir yangın var ve fotoğraflarda ağaçların patladığı görülüyor, videolarda bayağı patlıyor, infilak ediyor ağaçlar yani. Ve artık gökyüzü tamamen kaplanmış durumda. Ölen kimse yok ama 114 kilometre kareye yayılmış mesela. Böyle bir şey Kuzey Amerika'da. Bu da böyle. Sen ne diyecektin? Ha. Bitim haberleriniz. Yangın haberlerini bitirdim. Onun dışındakilere de şöyle bir bakın. Çok şey yaptık da. İkinci yarım saatte devam ederiz. Evet, belki de öyle devam edelim. Evet. Sabah gazetesinin haberi bu, Nebahat Koç'un. İnsanın kara parçasının zaman ve saatin olmadığı bir coğrafya düşünün. Neresi olabilir bu bugün saydığınız haberler içerisindeki coğrafi bölgelere baktığınızda? Bir daha söyle. İnsanın kara parçasının zaman ve saatin olmadığı bir coğrafya. Ayvalık. Yakın, yakın. Kuzey Kutbu'ndan bahsediliyor. Yani dünyanın en tepesi, 90 derece enlemi, sadece buzul çölü, sonsuzluk beyazlıkla baş başa, sonsuz beyazlıkla baş başa kalınan bir yer diye nitelendirmişler. Dünyada çok az kişinin gerçekleştireceği bu yolculuğu 7 kişilik seyahatsever bir Türk grubu gerçekleştirmiş. Heyo. Galiba Nebahat Hanım da onlardan bir tanesiymiş. İlk önce Moskova'ya uçmuşlar. Moskova'da Atatürk Havalimanı'ndan Moskova'ya, Moskova'dan da Murmansk'a uçmuşlar. Oradan da 10 saatlik bir, 5,5 saatlik bir uçak yolculuğunun ardından gemi yolculuğu başlamış ve sonunda tepe noktasına geldikleri zaman gezegenin en üstüne varış ile tam bir karnaval havasında kutlanmış bu durum. Mangalda cızbız köfte de yapmışlar. Geliyor. Dünyanın en tepesine ayak basıyorsunuz. En tepesine ayak basıyorsunuz diye yazılmış. Hamburger. Düşünsenize diye yazmış Nebahat Hanım. Dünya ayaklarınızın altında. Bu kutlama güvertedeki sevinç çığlıkları ve havaya zıplamalarla başlamış. Sonra buzulların üzerine devam etmiş. Yaklaşık 6 saatlik buzul üzerinde sadece önce etkinliklerde ziyafet çekilmiş. Barbekü ziyafeti. Tabii ya. Döner bile yapmışlardır. Türk usulü. Sonrasında da yürüyüş başlamış. 1,5 kilometrelik yürüyüş kolay değil. Siz 25 kilometre diyorsunuz. Kılıçdaroğlu diyorsunuz ama 1,5 kilometre yürümüş burada insanlar buzun üzerinde. Vay canına. Dünyanın tepesine de tak diye dikmişler bayrağı. Ne bayrağı? Türk bayrağı. Tabii tabii, Türk bayrağı. Ama öyle demeyin, 25 bin dolarmış tek kişi. İstiyorsanız gidin hadi. Ama giderseniz tekrardan Can Yapar programı zaten Açık Gazete devam eder. İki hafta daha. Can otursun yapsın programı. Neyse. Ara verelim isterseniz. Evet, bu hangi gazeteden okudun? Bu Sabah gazetesi efendim. Çok güzel. Kuzey Kutbu'nda Türk bayrağı ismini taşıyan haberden bahsediyorum. Kuzey Kutbu'nda yangın, Kuzey Kutbu'nda mangal yapmışlar. Isınma yok değil mi? Mangal var. Kuzey Kutbu'nda mangal yapmışlar. Ben diyorum bayram haftası, sen diyorsun mangal tahtası. Açık Gazete. The Marvelettes grubundan dinlediğimiz ünlü şarkı Motown sadasının ilk büyük hit olan, yani başta ticari başarıya da ulaşan Pla, 45'lik Pla, The Marvelettes kızlar grubundan Mr. Wait a minute, Mr. Postman. Please Mr. Postman aslında adı. Lütfen Bay Postacı, bir dakika bekle, haberi geliyor diye. Çok önemli bir şey. Bunun tam 65. Yok 55'in 56. yılındaymışız. İyice hesapları şaşırdım ben. Motown'un ilk bir numaraya yükselen parçası. Bundan 56 yıl önce bugün piyasaya çıkarılmış. Evet, devam ediyoruz şimdi bugün olan bitenlere ve çok bu iklim yangın durumları ve sel durumları devam ediyor. Ondan bahsedeceğiz. Gıda üretimimizin de tehlike altında olduğuna dair şeyler var. Hatta bir de şeyi de hatırladım. Tam bir sene önce bugün Kaliforniya'da tarihin gördüğü en büyük yangınlardan biri patlamıştı. Onun da yani 80 bin kişi filan gibi muazzam bir tahliye olmuştu. Geçen sene bunları okuyorduk. Devam ediyor. Ama şimdi biraz şeyden bahsedelim. Aynı anda da Amerika Birleşik Devletleri'nde de en önemli iklimle uğraşan paneli lağvetti. Donald Trump yönetimi. Böylece hiçbir şey kalmadı artık. Onlara döneceğiz. Trump'ın lağvettiği sadece iklim olayları, iklim değişikliğiyle alakalı çalışan insanlar da değil. Değil. Her şeyi lağvediyor ya da onlar istifa ediyorlar filan. Ve silah sanayinin düğün bayram ettiği bir dünyada da yaşamaktayız. Türkiye'den de birkaç habere bakalım. Yani şey özet olarak verelim, sonra tekrar döneceğiz. Ordu ve poliste büyük bir kargaşa olduğu da göze çarpıyor. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi onu ele almış manşetten. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gecikmeli olarak açıklanan atama listeleri bir rütbe krizine yol açmış. Alışılmadık ölçüde diyor. Daha kıdemsiz bir komutanla çalışmak istemeyen çok sayıda generalin istifa kararında olduğu ileri sürülüyor. Bir çeşit isyan var. Belki Ali Bilge ile de azıcık değinme fırsatı buluruz bugünkü saat 9'dan sonra programda. Ancak ikna çabaları da halen devam etmekteymiş. Kesin rakam verilemiyor ve isimlendirme de yapılamıyor tırnak içinde. En büyük sürpriz ise Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın terfi gibi görünen ama pasif görev olduğu kabul edilen ikinci kol ordu komutanlığına getirilmesi olmuş. Evet. Yani darbenin önlenmesinde kilit işlev gördüğü defalarca belirtiliyordu Zekai Aksakallı'nın. İstifa kararı aldığı da ileri sürülmüş ancak bu bilgi henüz kesinleşmedi diyor. Ömer Halis Demir kendisinin emir eriydi, koruma görevlisiydi, koruma askeriydi. Nasıl telaffuz ediliyorsa bilmiyorum o kısmı. Nasıl? Kendi askeriydi, emri veren evet. Oydu. Evet. Yani bayağı karmaşık bir durum var. İçte böyle yani. Ondan bahsedeceğiz tabii. Ciddi bir şey var. Hatta bu konunun uzmanları bunun tamamen Aksakallı'nın terfi olmadığını ve bir çeşit şey görevi olduğunu söylüyorlar. Pasif kızağa çekilme. Evet. İkinci kolordu galiba. Çanakkale'den ve Edirne bölgesinden sorumlu oluyorlar ve Yunanistan'dan gelecek olan tehditlere karşı ülkeyi korumakta görevliler. Bu aralarda Yunanistan'la savaş çıkacak gibi durmuyor muhtemelen. Çünkü daha önce Elbap'taydı Aksakallı. Yani Elbap gibi çatışma bölgesinin tam içinden Çanakkale'ye çekilmesi kafaları bu soru işaretine getirmiş. Evet, öte yandan bir de yaz kararnamesi şeyde, poliste de büyük bir değişiklik var. Polis teşkilatında zaten pek durulmamıştı ama İçişleri Bakanlığı'nın yaz kararnamesiyle 300 mülki idare amiri ve il emniyet müdürü yerleri değiştirildiği belirtiliyor onların. Merkeze alınacağını öğrenince emeklilik kararı alan da birisi var. Önemli bir yüksek rütbeli kişi, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan. Onun yanı sıra Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'la tartışan Ordu Emniyet Müdürü de baş müfettiş olarak merkeze alınmış. Bir kargaşa da orada cereyan ediyor. Bundan da bahsetmeliyiz. Öte yandan şeyde devam ediyor. Bir başka kargaşa da Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde var. Bu güvenlik meselesi. Şimdi çok tabii bir çocuğun son derece feci, trajik bir biçimde ölümünden sonra servisler durumu çıktı. Meltem Yılmaz'ın manşete çıkan haberinde de ailelerin %73'ünün, yani neredeyse 1/4'ünün güvenlik konusunda endişeli olduğu ortaya çıkmış çocuklarını gönderirken. Okul güvenliği diye bir proje İzmir'de olmuştu bu. Alperen adlı çocuk ülkede de ciddi bir sorun, tartışmalara yol açmıştı. Türkiye'de de ilk defa hayata geçirilen okul güvenliği projesinin yaratıcısı olduğu belirtilen Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi Osman Öztürk, servis araçlarının birçoğu bakanlığın yayımlanmış olduğu yönetmeliklere uygun değil diyor. Sınırsız sayıda korsan servis çalıştığı da haberi de vardı hafta sonunda, zaten başka gazetelerde de. İzmir'de 3 yaşındaki Alperen Sakin'in servisine unutulup hayatını kaybetmesinin ardından da tepkiler çığ gibi büyümüş. Haber 7'nin aktardığına göre okula giden bazı kişiler anaokulunun camlarını indirmişler taşlarla. Öyle mi? Evet. Okul taşlanmış. Okulun yöneticisinin de tutuklanmış. Okul yöneticisinin eşi olduğu ortaya çıkmış şeyinde. Çıkmıştı. Onu söylemiştim. Servis şoförünün mü? Servis şoförünün. Hı. Öyle de bir bağlantı var ve yalan söyleyip gizlemişlerdi filan. Böyle bir problem var. Sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Anaokulun sahibi ve servis şoförünün eşi olan Yurda Gül iş görevlisi tutuklanmış. Tabii evet. Böyle. Bir de şeyden bahsedelim. Dış şeylerde de bir dış ilişkilerde, uluslararası ilişkilerde de Türkiye'nin durumu konusunda ciddi problemler var. İklim meselesine dönecek zaman bulamıyoruz neredeyse. Şeyi söyleyelim hemen. Yani dünyada da bir kere hemen şeyi söyleyelim ki şey devam ediyor. Barcelona'da törenler var. Ve ayaktayız diyorlar. Barcelona ile Cambrils'de önlenen bir şey vardı. Toplamda 14 kişinin öldüğü, 140 kişinin yaralandığı IŞİD saldırıları dün Gaudi'nin ünlü Sagrada Familia'sında kilisesinde düzenlenen törenle anılmış. Simge eser bu, ünlü mimar Gaudi'nin. İnşaatta devam ediyor hala. İspanyol basını IŞİD'in Sagrada Familia'yı da havaya uçurmayı planladığını öne sürmüşler. Evet, böyle bir bilgi var. İspanya'da hem alarm hem yas var. Amerika'da da Charlottesville kentindeki saldırıların ardından ırkçı ve solcuların çatışması Boston'a sıçramış, taşınmış. Aşırı sağcıların, faşistlerin, Amerikan faşistlerinin, Hristiyan faşistleri de dahil düzenlemek istediği ifade özgürlüğü mitingine karşı Boston'da da binlerce, çok yüksek sayıda solcunun gövde gösterisi yaptığı haberi var. Irkçılığa karşı dev protestolar yani. Evet, ama Türkiye'nin diplomatik alandaki en fazla konuşulan konusu, en fazla konuşulan demeci Cumhurbaşkanı, Parti Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'de AKP Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşma oldu. Orada Erdoğan, Almanya'nın şimdilerde bir dışişleri bakanı var. Sen kimsin ki Türkiye'nin cumhurbaşkanı ile konuşuyorsun? Kalkmış bize siyasi ders vermeye çalışıyor demişti. Bu olay devamını da söyleyeyim izninle. Buyurun. Yaşın kaç? Türkiye Cumhurbaşkanı'na konuşuyorsun dedi. Bu tam Türkçe olmadı ama o kadar olur. Kaç yaşındasın sen mi demiş? Hayır, sen kimsin? Yaşın kaç? Kimsin? O tamam. Sen kimsin? Yaşın kaç? Orası tamam. Onu orası tamam. Türkiye Cumhurbaşkanı'na konuşuyorsun biraz tuhaf olmuş yani. Onunla konuş, ona hitap ediyor. Bir şey yani ona konuşuyorsun. Türkçe'de gramer olarak biraz sorunlu. Türkiye Cumhurbaşkanı mı demiş? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı mı demiş? Türkiye Cumhurbaşkanı demiş. Yani evet, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına yaptığı, Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi, Sosyal Demokratları ne Yeşilleri desteklemeyin. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır demişti. Kim kalmış? Dilinke, Sol Parti. Hayır, onu da sayamayız tabii. Dilinke de olmaz ama onun dışında başka şeyler de var. Partiler de var. Türk Partisi. Evet, böyle çok sayıları ve oyları çok olmayan birkaç parti var. Onlara verilmesini şey yapmıştı ama çok büyük tepki yarattı bu tabii. Cumhurbaşkanı'nın Almanya'nın iç politikasına müdahalesi olarak yorumlandı. Ben bir yorum yapmayayım bunun üzerinde. Geçen sene kurmadıkça şey yapmışlar. Üzerinde epey kalem oynatmış biri olarak yapmayayım istersen yorum. Tabii. Ama fazla parti kalmadı yani. Avrupa'da bizi dinleyen kardeşlerim, sandıklarda bunlara en güzel dersi vermelisiniz dedi. Avusturya'dan çok sert, Almanya'dan da her taraftan çok sert tepkiler geldi yalnız. Avusturya Dışişleri Bakanı zaten çok sert tepkileriyle tanınıyor Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Ama Türkiye yaşı Cumhuriyeti genç. Cumhurbaşkanı'na onun karşı. Onun yaşı da çok küçük. İşte herhalde. Asıl ona sorması lazım. Sen kaç yaşındasın diye. Evet. Kaç yaşındaymış? Sebastian Kurz mu? Evet. 31 falan. Öyle bir şey yani. Bakmak lazım ama çok yaşı küçük yani. Öte yandan başka sorunlar da oldu. Bir de Türkiye bütün bunlar geçerken bir racon tartışması oldu. Evet, sen 31 yaşındaymış. 31 değil mi? 6 gün sonra da doğum günüymüş. Ne gereği var bu bilgini bilmiyorum ama öyle yani. Gençmiş. Yaşın yani. Kaç? Genç değil mi? 31 yaş. Genç. Evet, Zygmunt Gabriel'in yaşını da bir öğren sonra ona da yaşın kaç diye sordu. Tabii akıl yaşta mıdır, başta mıdır? Çok önemli bir başka haberden daha bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin talebiyle İspanya'nın Granada kentinde gözaltına alınmıştı. Almanya vatandaşı, tebaası, yazar ve insan hakları savunucusu Doğan Akhanlı. Gözaltına alınmıştı. Akhanlı hapse girmeyecek ama İspanya'yı terk edemeyecekti. Edemeyecek. Serbest bırakıldı yalnız. Eğer Türkiye Akhanlı'nın ülkeye iadesini istiyorsa bu talebini meşru gerekçelerle sunmak için de 40 gün mühleti var dediler. Müthiş bir problem var orada da. Çünkü Akhanlı'nın benim bildiğim kadarıyla özellikle Frank Dink cinayeti üzerine bayağı ciddi araştırmaları var. Neden bunu bir ara Türkiye'de de babasının ölümü dolayısıyla Türkiye'ye geldiğinde gözaltına alınmış, sonradan serbest bırakılmıştı Akhanlı. Kendisinin avukatı da şey demiş gözaltı kararı ile ilgili olarak, Erdoğan'ın gücünü ülkesinin sınırlarının ötesine taşıma ve beğenmediği eleştirel seslerle dünya çapında mücadele etme çabasını gözler önüne seriyor demişti. Akhanlı'nın 89'da bir döviz bürosu soyguna katıldığı suçlamasıyla tutuklanmıştı. Çok tuhaf yani. Bir kişi de ölmüştü ta 1989'da. 2011'de epey uzun bir süre sonra beraat etmiş. Ama karar 2013'te Yargıtay'dan dönünce ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yeniden dava açılmıştı. Akhanlı için de Interpol'de kırmızı bülten çıkarılmıştı. Böyle bir şey. Fakat Merkel'den de kuvvetli bir eleştiri gelmiş Türkiye'ye. Almanya Başbakanı Şansölyesi Angela Merkel, bu çok son dakika haberi aslında. Yani dün akşam geç saatlerde görebildiğimiz bir haber. Türkiye'nin Uluslararası Polis Teşkilatı'nı yani Interpol'ü kullanarak Almanya vatandaşı yazar Doğan Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına yol açmasını eleştirmiş. Bu yapılan doğru değil ve İspanya Akhanlı'yı serbest bıraktığı için çok mutluyum demiş Merkel. Interpol gibi uluslararası teşkilatlar bu tür amaçlar için suistimal edilmemeli, yani kötüye kullanılmamalı. Doğan Akhanlı maalesef çok sayıda vakadan yalnızca biri. İşte bu yüzden Ankara politikamızı kısa süre önce büyük oranda değiştirdik demiş. Yani Doğan Akhanlı özellikle iki konuyla çok uğraşıyor. 2007'deki Hrant Dink cinayetiyle, güpegündüz Şişli'de Agos'un önünde olan, bir de 1915 olayları. Yani Ermenilerin sayısı henüz belli değil ama yani hiçbir zaman net olmadı ama 800 binle 1 milyon 200 bin arasında değişen Ermeninin ortadan kalkmasına yol açan, kiminin öldürülmesine, kiminin sürülmesine yol açan olayla ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. Granada'da otelde gözaltına alınmıştı. Babasının ağır hastalığı üzerine 2010'da dönmüş. Bu defa da 2010'daki şeyi 1989'daki davaya bağlamaya çalışmışlardı. Onu da söyleyelim. Bir de son olarak şeyi söyleyelim ve Ali Bilge'ye geçelim. Nuriye ve Semih için, yani Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın açlık grevi 165. gününü geride bıraktı. Kanun hükmünde kararnameyle ihraç edildikten sonra işimi geri istiyorum şeklinde eylem başlatmışlardı eğitimciler. Göstericiler polis müdahalesine karşı birbirine kenetlenmiş, Yüksel Caddesi'nden uzaklaştırmış gösterileri. 166. günündeler Nuriye ve Semih için kenetlendiler diye haberler var. Bunları konuşmaya devam edeceğiz birazdan. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. İyi haftalar. Günaydın, iyi haftalar Ali Bey. Evet, gene yoğun tabii, her zaman olduğu gibi, her pazartesi olduğu gibi. Yani dünyada da yangından ve sellerden geçilmiyor bir yandan. Tek kelime de verilmemiş aslında şeyler, küresel iklim değişikliğiyle ilgili olduğu, hatta iklim yıkımı demek lazım. Ama devam ediyoruz konuşmaya. Bugün biz neyi ele alıyoruz? Valla işte bir Almanya mevzusu var. Evet. Ondan sonra askeri ve mülki terfiler var. Yani öne çıkan. Sonra geçen hafta içerisinde Erdoğan ve AKP hakkında dış basında önemli yazılar yayınlandı. Sonra bir medya el değiştirmesi var. CHP kurultayı var. İsterseniz şu terfilerden başlayalım mı? Evet, lütfen. Şimdi ahir ömrümüzün önemli bir kısmı Türkiye'de ordu siyaset ilişkileri üzerine geçti. Onları yorumlamaya, anlamaya, bu ilişkilerden üzerimizdeki etkileri tanımlamaya çalıştık. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra özellikle bu Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yaşananları olağanüstü hal koşulları içerisinde, otoriter bir rejim içerisinde şeffaf zaten olmayan bir alan, daha da gizli yüksek ama yaşadığımız bir şey var ki burada önemli, çok önemli sorunlar var. Örneğin Milli Savunma Bakanlığı. Milli Savunma Bakanlığı'nda öğrendiğimiz kadarıyla artık böyle askeri yönetici, yani orada işte müsteşar, müsteşar yardımcıları, genel müdürler, daire başkanlarının çok büyük bir çoğunluğu, %98-99 falan askeri bir personeldi. Mesela bugün artık 15 Temmuz'dan sonra orada iki tane asker üst düzey personel kalmış ve bu atamaların büyük bir çoğunluğu da işte teknik alanlar olmasına karşın işte öğretim üyeliğinden gelme, kaymakamlıktan gelme insanlar, Milli Savunma Bakanlığı, yani konuyla ilgili olmayan, konuyu bilmeyen, sonuçta askeri meseleler, teknik meselelerdir. İnsanlarla alelacele doldurulduğu ve bunu da yarattığı bir huzursuzluktan söz ediliyor. Diğer bir husus, 15 Temmuz'dan bu yana oluşturulan bir otoriter rejim var. Arada da bir referandum girdi. Bir soru şöyle, yani 15 Temmuz sonrasındaki otoriter rejimde ordu tamamen rejimin emrine girdi mi? İktidar gücü, askeri güç ilişkisi nedir? Ve bu bir güven esasını yansıtıyor mu? Bizim son şeyde, yani Temmuz darbe girişiminden itibaren burada bir ciddi bir güven sorunu, hem iktidar TSK ilişkisinde hem de TSK içinde bir güven sorunu olduğu ortada. Ki bunu da mesela şöyle bir soruyu ortaya koyalım: Akar, Fidan ve Erdoğan ilişkisi güvene mi dayalı? Temmuz sonrasındaki açıklamalara baktığımda burada bir güven sorunu olduğu anlaşılıyor. Yani Erdoğan'ın meşhur lafı var: bunları değiştirecek misiniz? Çünkü darbeyi 6 saat sonra haber verip eniştem bunu öğrendiğinden sonra bu soru sorulmuştu Erdoğan'a. O da dere geçilirken at değiştirmeyi düşünmüyorum. Şimdi bu zaten başlı başına dere ve at ilişkisi bir güven sorunu olduğunu gösteriyor ki sonraki açıklamalar, iddianameler, savunmalar içerisinde bu kontrollü denilen, bulanıklıklar içeren darbe girişimi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli ölçüde kimyasını bozduğu anlaşılıyor. Ve prestij, kendi içinde prestiji var. Ordu içinde ve otoriteyle ilişkisi bir tam anlamıyla bir sivil üstünlük reformuna dayanmıyor. 15 Temmuz sonrası TSK üzerine yapılan tasarruflar tam bir kalkışma sonrasındaki tepkileri içeriyordu. Okulların kapatılması, hastanenin kapatılması, işte yani bu aslında bir demokratik, ileri demokrasi için sivilleşme, sivil üstünlük reformuna dayanan tasarruflar değildi. Tüm bu yaşananlar, işte askeri alanın, siyasetteki yerindeki alanın daralması, bütün bu süreçler reformlara dayalı bir paketin unsuru olarak karşımıza çıkmadı. Yani kontrollü olduğu söylenen, sorularla dolu bir darbe girişiminin sonrasındaki tepkiler olarak karşımıza çıktı ve nitekim burada da çok kırık dökük, hasarlı bir durum ortaya çıktı. Ordunun yani depolitizasyon diyebileceğimiz edilmesi bir esaslı bir reform paketine dayanmıyor. Bunun altını çizmek lazım. Şimdi bizim kendi tarihimize baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bu 15 Temmuz sonrası yaşanan hareketlilik, yani sayısını artık tam olarak bilmiyorum ama general sınıfının neredeyse yarıdan fazlası, önemli ölçüde kurmay ve kurmay olmayan subayların ordu dışına itilmesi, tutuklanması ve silahlı kuvvetler içerisindeki yapıların ikircikli durumları, bu 15 Temmuz şeyinki savunmalara ve iddianamelere baktığımızda bu bir esasın ortaya konulması, ki Akar'ın meclise gelip ifade vermemesi de bunun bir önemli örneği, burada önemli bir bozukluğa yol açıyor ve bir şekilde ordunun yapısında, hiyerarşik yapısında da problemlere yol açıyor bu durum. Erken terfiler ve güven oluşmadığı için de özellikle otoriter rejimle, ben yani her ne kadar bu kadar o TSK'nın içerisinde Allah babuna çevrilse de Milli Savunma Bakanlığı, ordu kademeleri, bugün yansıyan haberler henüz bir güven unsurunun, yani otoriter rejim ordunun tamamen kendi denetiminde olmadığını hissetmesi üzerine yapılan tasarruflar olarak görmek mümkün. Tabii bizim tarihimizde 1914 Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve Balkan Savaşları sonrasında Enver Paşa, Yarbay Enver'in ordu başkomutanlığına kadar yükselmesi ve sonrası yapılan büyük bir düzenleme vardır. Orada yine önemli ölçüde general ve subay tasfiye edilir. Bu 1. Dünya Savaşı'ndaki zafiyetleri de yol açtı. Bu konuda iddia edilir. Ortaya konan çalışmalar vardır. Sonrasına baktığımızda 1923 sonrasında sınırlı bir şekilde özellikle Kurtuluş Savaşı generallerine, Atatürk'ün birlikte hareket ettiği arkadaşlarına bir tasfiye hareketi vardır ama bu daha çok üst düzeyde harekettir. Aşağılara doğru inmez. 1950 sonrasında bir tasfiye reform planı çerçevesinde bir tasfiye hazırlanır. Seyfi Kurtbek bu operasyonu yürütmek ister ama ona izin verilmez. Ve 1960 darbesi sonrasında Ağustos 60'ta çok önemli bir tasfiye gerçekleşir. Bu da ordunun hiyerarşik yapısını önemli ölçüde etkiler. Ve bu tasfiyede önemli ölçüde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni değiştirir ama bugünkü anlamda bir şeye yol açmaz. Yani bugün yani o ordu da eğitim mekanizmasından ve iç iş değiştirme kadar pek çok hususta müdahale yapıldı. Ve bu müdahale aslında bir de teknik alanları bile kontrol edecek derecede geliştiği anlaşılıyor. Şimdi bu hiyerarşik yapının bozulması, yani şimdi Türkiye'de bir otoriter rejim oluşturuluyor. Oluşturulmaya önemli ölçüde gelişti. Yani burada daha önce Stalin, Mao, işte otoriter rejimlerde bugünün dünyasında da parti silaha komuta etme durumu. Yani Nazi Almanya'sında da biz bunları gördük. İlkesi vardır. Parti silaha kontrol eder. Silahın partiye komuta etmesine asla izin verilmez. Bu aslında Türkiye'nin de önemli bir hususu, altını çizilmesi gereken hususu. Bizim de tarihimizde ordu özellikle Cumhuriyet döneminde ya kendi yönetti ya da kendi sivil insanlarıyla rejimi kontrolünü elinde tuttu. Burada 1990'ların sonundan 2000'lerin başından itibaren TSK üzerindeki demokratik bir ülkede olması gereken ordunun rolü üzerine sayısız program yaptık. Bu konuda değerlendirmelerde bulunduk ve işte Milli Güvenlik Kurulu'nun sivilleştirilmesi, Milli Güvenlik Devleti'nden demokratik devlete geçiş gibi pek çok husus, Kopenhag kriterleri ve uluslararası kabul gören demokratik ilkeler çerçevesinde gündeme getirildi. Ama bugün bir kalkışma, işte kontrol, depolamak ne dersiniz, bir kalkışma sonrasında herhangi bir güven esasına ve kabul gören parlamenter rejimin öngördüğü bir esaslar üzerinden kabul edilen bir düzenlemeyle karşı karşıya değiliz. Ve bu da bu hiyerarşinin dengesinin bozulmasına yol açıyor. Ve askeri kadroların kendi arasındaki güvensizlik, iktidarla askeri kadrolar arasındaki güvensizliği getiriyor. Eğer iyi güven olsaydı Genelkurmay Başkanı 6 saat sonra Cumhurbaşkanı'nı aramaz ve Cumhurbaşkanı da eniştesinden bir darbe girişimini öğrenmezdi. Bugün hala ben bu güvensizliğin yansıması olduğunu düşünüyorum. Bu askeri kadrolar arasındaki huzursuzluğun. Çünkü güven, hiyerarşik yapının bozulması da ayrı bir huzursuzluk getiriyor. Yani düşünün, alttan yani bu kıdem esasın ve yetenek ilişkisi ordularda, bizim silahlı kuvvetlerde de her zaman tartışta gelen bir problem olmuştu. Ama sonuçta yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne eskilere gitmeyelim ama işte 1913 yılında 2. Kaiser Wilhelm'in gönderdiği Liman Van Flanders vardır. İkinci Dünya Savaşı'nda bizimkilerin de komutanlığını yapar. Onun reform şeyine tanık oluruz. Evet, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Türkiye'deki askeri yapının reformuna önemli ölçüde uzmanlar gönderir, katkıda bulunur. Şimdi bugün böyle bir durum da söz konusu değil. 1960 sonrasındaki gelişmede de Birleşik Devletler'in o zamanki emekli edilen subaylar ve ordu yapılanması üzerine müşahhas uzman gönderdiği ve bu konuda raporlar hazırlandı, bilinen şeydir. Hatta o subayların emeklilik fonlarını da Amerikan kaynaklı fonlardan sağlanmıştır. Şimdi sonuçta Türkiye hem böyle bir ordu içerisinde kalkışma sonrası bir yığın kişisel ve kurumsal düzenleme yapıyor. Bu bir reform paketine dayanmıyor. Bu otoriter rejimin parti ve otoritenin emrine girip girmeme meselesi üzerinden yapıldı. Bu da bir güven unsuru ortaya koyuyor. Ve güvenin olmadığı da bu terfilerde halen, yani pazarlıklarla adeta iktidar çabaları ile dönen bir atama sürecine tanık oluyoruz. Sonuçta Ali Bey, ben de bir uluslararası ilişkilerde de bir problem var. O da içinde yer aldığımız, özür dilerim, askeri pakt NATO ile de büyük bir problem yaşanırken bunlar yaşanıyor. Bir sorayım burada. Evet, bugün Uğur Ergan da Hürriyet'in iki manşetinden biri olarak onun imzasıyla kaleme alınmış bir haber var. Bordo Bereli depremi diyor Hürriyet birinci sayfadan. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri resmi gazetenin dünkü sayısında yayımlanan atama sürprizleriyle sarsıldı. Ve atamalar istifa söylentilerine neden oldu diyor. Özellikle de darbe girişiminin önlenmesinde rol alan ve Fırat Kalkın Harekatı'nı yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakalı'nın pasif görev olarak değerlendirilen 2. Kol Ordu Komutanlığı'na getirilmesi, istifa dilekçesini hazırladığı ve emekliye ayrılacağı ileri sürülmüş. Ayrıca onunla birlikte, Aksakallı ile birlikte piyade ve komando tugay komutanları da dahil olmak üzere 10 generalin daha istifa dilekçesi hazırladığı konuşuluyor diye bir haber yapmış. Biraz tabii kaçınılmaz olarak dedikoduya dayanıyor. Aksakallı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kalması için iknaya çalışıldı ve şimdilik görevde kalmayı tercih ettiği de belirtiliyor diye bir haber var. Yani bayağı ciddi bir çalkantı var. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki hareketliliğin hani günde 4000 deprem oluyor da biz bunun 4 tanesini hissediyoruz. Evet. Bir haritasını sadece 15 Temmuz'dan sonra, ki bunu mülkiye kısmını daha da genişletmek mümkün, çıkarttığımızda muazzam endişe verici bir tablo ortaya çıkabilir. Çünkü burada hiyerarşi bozuluyor. Güven ortadan kalkıyor. Hem kuvvetler içerisinde subaylar içerisinde bir güven sorunu. Çünkü darbe girişimi içerisinde bulunan öncü Gülen Hareketi, FETÖ, diğerleri, memnuniyetsizlerin tümü üzerinden baktığımızda zaten bulanıklık orada başlıyor ve sonrasındaki tasfiyelerle hiyerarşi bozuluyor. Bu hiyerarşi içerisinde başka mekanizmalarla güven ortadan önemli ölçüde kalktığının bir tablosudur bu. Şimdi bu güven rejimin sahibi Cumhurbaşkanı, işte AK Parti Genel Başkanı ile hükümetiyle, partisiyle TSK arasında bir problem olduğunu da gösteriyor. Her ne kadar darbe girişiminin bastırılmasında rol oynayan subaylar öne çıksa da buna rağmen bir problem olduğunu gösteriyor ve bu kolay kolay da durulmaz. Yani eğer dere geçirirken ben Genelkurmay Başkanı'nı değiştirmeyeceğim diyen bir Cumhurbaşkanı var ise burada bir problem vardır. MİT müsteşarını da aynı şekilde söylemiştir. Dolayısıyla şu geçen bir yıl aslında herkesin birbirini kolladığı bir yıl olarak tarihe geçecektir. Biz gazeteciler ve sosyal bilimciler açısından ordu siyaset ilişkisi muazzam bir ambardır, endüstridir yani. Bu dönemi belki bizden sonrakiler araştıracak, tarihçiler yazacak. Kolay bir dönem değildir. Bu açısından onun yansıması devam ediyor. Bakın 1923 rejimi kurulurken iki ana başlık çok önemli, iki ana kurum. Bir tanesi işte ordu ile, ki Mustafa Kemal ordu içinden gelen ve ona muazzam dikkat eden, terakkiye, askeri şeye mensup falan muazzam dikkat etmiş ve ordu önemli. İkincisi Diyanet İşleri. Bugün 15 Temmuz sonrasında Diyanet İşleri problemi var. Cumhurbaşkanımız çok kızgın. Yani işte din işleriyle ilgili yapacak. Ki askeriye böyle bir güven, yani bir orduda orgeneral rütbesindeki insan sayısı azalmış, bir güven sorunu var ve bu tek kişiye bağlı olarak cereyan ediyor. Dolayısıyla ilmiye sınıfı, Osmanlı deyimi, eski deyimi dini kurumlar önemlidir. Burada bir sorun yaşıyor ve affetmiyor işte oradaki durumu. Orada bir problemi var. Yeni oluşturulan rejimin. Askeriye ile sorunu var. Ulema ile sorun yok. Teslim almış üniversiteyi. Mülkiye, yani 17-25'ten bu yana polis ve kaymakamlık, valilik, mülki idari alanda ya sayısını herhalde ben bilemiyorum. Bunların aslında bir tablosunu çıkartsak bu hareketli değil. Burada bir problemi var. Halen bu değişiklikler tartışmamız gerekiyor. Hukuk alanı teslim alınmış durumda. Adli alan. Şimdi bütün bunlar otoriter bir rejim oluşturma yüzünde önemli mesafe almış. Bunu yarı yolu geçmiş bir hareketin sorunları var. Diğer işleriyle sorun yaşıyor, tatmin olmuyor. Askeriyle sorun yaşıyor, tatmin olmuyor. Hali hazırda mülki amirlik, mülki dünyasıyla sorun yaşıyor. Şimdi orduya sahip olduğum tarihimizde, yani bütün toplumlar ve bu şeyimizi gördüğümüzde tarihte orduya sahip olan muhalefeti sindirir. Muhalefete de iktidar yolu kapanır. Bir 19'da artık işin teşkile kavuşup kavuşmayacağı ve olup olmayacağı da için bir şeye gidiyoruz, seçime gideceğiz. Dolayısıyla bütün bunlar aslında kendi partisinden de memnun değil Cumhurbaşkanı. Her gün ben Devlet Bahçeli'nden duymuyorum bu sözleri. Şeyden duymuyorum, Kılıçdaroğlu'ndan, Merkel'den de duymuyorum. Yani hiç kimseden duymadığım şekilde partisini kıyasıya yerden yere vuruyor. Memnun değilim diyor, sizden diyor. Şimdi partisinden memnun değil. Askeri kendisine bugün o işi bastıran askeri kanat bastırdı. Sonuçta o darbe girişimini önleyen, teslim alan askerlerdi yani. İktidarına sürmesini yol açan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir kısmının o işe karşı çıkmasından kaynaklandığı anlaşılıyor. Dolayısıyla onlarda da hala yine bu problem var. Dini kurumlarda çok cenik bir yapı var. Tatmin olmuyor buradaki operasyonlarla. Dolayısıyla Erdoğan bir taraftan tabii dış dünyada, yani Almanya ile yaşadığımız şu süreç, yani tarihimizde biz Almanya'ya ne zaman savaş ilan ettik? İkinci Dünya Savaşı'nın 45. sonunda. Evet. 2 Ağustos 1944'te. Yani önce kromu satmaktan vazgeçtik. Sonra işte savaş kararı aldık şeyde de. San Francisco'ya yoksa davet edilmez. Evet, Birleşmiş Milletler'in kuruluşuna davet edilebilmek için savaş ilan etmek gerekiyor. Savaş ilan ettik. Yani o zaman, yani 1900 savaş başladığında şöyle bir baktım. Bugüne benzer bir şey var. Yani Almanya ile Türkiye ilişkileri 1. Dünya Savaşı yıllarında, 20'li yıllarda Almanya'da kendine gelemiyor ama 30'lu yıllarda muazzam bir şey var. İlişki var ve ticaretin neredeyse dış ticaretin yarısı Almanya ile yapılıyor. Bunun önemli bir şeyi de savaşın girdisi olan krom tutuyor. Böyle 1500'e yakın falan da uzman çalışıyor. İşte yatırımlar ve danışmanlık falan yapıyorlar. Bugün de Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden biri Almanya. %50'sinin üzerinde, evet. Almanya ile yaşadığımız sorunları başlık olarak çıkarttık mı? Sadece son 2 yıl içerisinde 20'ye yakın önemli bir başlık çıkarmak mümkün. Dolayısıyla dış dünyada yani hiçbir zaman böyle bir pozisyonumuz olmadı. Almanya'da olan ilişkilerde gerçekten Almanya ilişkilerin bozulması demek Avrupa Birliği olan ilişkilerin zaten durma noktasına gelmiş durumda. Yönü belli olmayan, yani geçmişte hep şu vardır, yani Batı modernizasyonuyla Türk Silahlı Kuvvetleri ayakta kaldı. Prusya modelini benimsedi. İşte Almanlar danışmanlık etti. Sonra biz NATO'ya girdik. Şimdi Garb'ın silahları, şimdi nerenin silahları? Şimal'in silahlarına dönüyorsa bu dönüşüm ve dönüştürmek de hiç kolay duruma işaret etmiyor. Dolayısıyla cinit ve askeriye ve rejim ilişkisi rejimin istediği formatta olmadığı anlaşılıyor bütün bu değerlendirme yaptığımızda. Tabii bize sosyal bilimcilere ve gazetecilere inanılmaz bir çalışma alanı bu önümüzdeki dönemde. Bugün için bazı problemler var ama ancak bunları toplayarak bir çıkarsama da bulunabiliyoruz. Ama bakın, hiyerarşi çok önemlidir. Özellikle hiyerarşiyle yetenek alındaki ilişkiyi ordu tarihlerine baktığınızda onu ihlal ederseniz büyük problemlere yol açmanıza sebebiyet veriyor. Hangi siyasal şey içerisinde olursanız olun. Talat Aydemir'i unutmayalım. Talat Aydemir aslında darbinin ilk yapılmasına önce olan kişilerden biridir. Ama Milli Birlik Komitesi kurulurken yurt dışında bulunması nedeniyle içinde yer almaz ve bunun hiçbir zaman unutmaz. İşte darbe girişiminde bulunmuştur. Evet. Bu hiyerarşi bozulmalarının sakıncalarını tarih okuyanlar bilirler. Ordu tarihleri üzerine baktığınızda, Hunlardan bulana baktığınızda bunu görürsünüz. O yüzden bir elinde yani bir darbe kalkışması sonrasında yanlışlarla dolu bir dizi düzenleme yaparsınız. Bu bir reforma işaret etmiyor. Ve otoriter kişiye bağlı bir rejimin isteklerini yerine getirmek üzere bir düzenleme içerisinde olursanız sorunları daha da büyütürsünüz. Dolayısıyla hem dini kadrolarla hem askeri kadrolarla hem de mülki kadrolarla bitmemiş bir kavga içerisinde tenakuz içerisinde bulunursunuz. Bu da ülkenin önemli ölçüde zayıflamasına sebebiyet veriyor. Bu Hem de hariciyeyi de ilave etmek lazım. Tabii diplomatlarda da büyük ölçüde önemli şeyler oldu. Nitekim işte bu Almanya başta olmak üzere Avusturya ve diğer Hollanda, diğer ülkelerle, Avrupa ülkeleriyle de ciddi gerilimler yaşanması. Özellikle de son, bu daha hesaba katılmayan bir şey de var. Yeni haber. İşte bu Doğan Akhanlı'nın, Almanya vatandaşı, evet, yazar Doğan Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına alınması şeyi kullanarak Interpol'ü sonradan serbest bırakılması, Merkel'den de çok oldukça kuvvetli bir eleştiri geldi. Çok yeni, uluslararası teşkilatlar suistimal edilmemeli bu gibi amaçlar için diyor. Ben Ömer Bey, sizde yani deneyimleriniz içinde, yani Türkiye böyle devam ederse ülkeniz uluslararası ilişkilerde yani belli ambargolarda söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Yani ekonomik ve siyasi zayıflamalar bazı ambargoları da beraberinde gündemine getirebilirler. Çok, yani savaş öncesi paralellik çok doğru sizin de çizdiğiniz. Çok kaygı verici. Açık radyo sitesinde de yer verdiğimiz bir makale de vardı. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesindeki son yazı hatırlatan bir durum var diyordu. Gerçekten de öyle bir çok yüksek gerilimli bir durum var ve baskın oran da uzunca bir süreden beri olaylarla Türk dış politikası şeyinin yazarlarından biridir kendisi, malum. Hazırlayanlarından, o da bu şey ortamından, çok diplomasinin ortadan kaldırılmasının ve yani hariciyenin de devre dışı bırakılmasının çok önemli sonuçlara yol açabileceğini yazıp duruyordu zaten. Evet efendim. Ben de zaten sizin hocanız Cem Sar, Suat Bilgen ve Şükrü Esmer Gönlübol, evet, Sezar'ın Kulman'ın Ankara Üniversitesi Sabiha yayınlarından çok yararlanıyorum ki Baskın Beyler'de o iletişim yayınlarından kitaptım. Önemli ölçüde bu Türk-Alman ilişkilerini, tarihini ortaya koymuşlar. Gerçekten bu ama günümüz dünyasında bir Avrupa Birliği'nin öncü, en önemli gücü, motor gücü Almanya ile bu ekonomik ilişkiler, bu siyasal düzeydeki ilişkiler böyle devam ederse Türkiye açısından daha tehlikeli bir duruma TÜSİAD bunu görüyor. TÜSİAD'ın üyelerinin büyük bir çoğunluğunun ortakları arasında artı yani gerçekten bu partilere oy vereyim. Ben baktım Almanya'da siyasi parti olarak yani zaten 3 parti, Erdoğan söyledi 3 parti %85 falan oy alıyor galiba. Evet, onlara oy vermiyor. Sosyal demokratlar, sosyal %86 evet. Türk Partisi kuruldu, evet. Belki ona verirler. Geçti yani bu da yeni kurulan bir parti değil mi? Yani son 2016'nın Aralık ayında kuruldu galiba. Yani o haberler o zaman çıkmıştı. Böyle neo-nazilerin partisi var mı? Yani o nazilere... AFD. Var. Alternatif Fuhr Deutschland. Onları dışarıda bırakmadı. Aşırı sağcı partilere bir tek verilebilecek durum oluyor. Bir de Türk Partisi'ne. Ben haddim olmayarak ufak bir düzeltme yapabilir miyim Ali Bey? Duyamadım. Dedim ki ufak bir düzeltme yapabilir miyim? Tabii. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na girişi 1945 yılında galiba tam olarak resmiyet kazanıyor. 44'te diplomatik ilişkiler kesildi. Evet. Onu da diplomatik ilişkiler kesiliyor. Savaşın bitmesinden bir 2 ay önce yani Reichstag'ın düşmesinden bir 2 ay önce. Onu, ben de 45'te hatırlıyorum. Evet. Evet. O zaman savaşa giriliyor. Ben de farkındayım. Krom diplomatik ilişkiler sonra savaş ilan edilir. 45'i buluyor. Evet. Formalite olarak. Süreye ne kadar bilgi yerleştirebilirsek. Evet. Süre bitmek üzere. Bitti zaten. Açtık biraz da yani Halk Partisi. Ekleyelim mi? Yani bu gündeme, yani bütün bunlara geçen hafta 3 tane dış basında yazı yayınlandı. Herhalde bunların da ne anlama geldiğini bütün bu gündemin içerisine yerleştirerek önümüzdeki haftalarda konuşmaya devam ederiz. Bu da Der Spiegel, Guardian, bir de Washington Post'ta mı yayınlandı? Şu anda şeyimiz değil ama bunlara da bakmakta fayda var. Bunlar da 3 önemli dikkat çekici yazı ki bu da Amerika'daki Reza Zarrab davasının Eylül-Ekim aylarındaki görüşülmesi sonrasındaki sonuçlara işaret eden yazılar olarak dikkat çekici. Der Spiegel Almanya'da dergi, Washington Post mu öteki? Ona bakmam lazım. Yani şu anda bir şey oldum. Tamam. Etmiştim ama şu anda benim de bilgisayarım kilitlendi galiba. Bakar ekleriz. Ekleriz. Tamam. Peki. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Le Monde'miş. Le Monde. Ha, tamam. Çok iyi. Bakarız. Washington Post. Der Spiegel. Washington Post ve Le Monde. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. The English Civil War adlı parçayı dinledik Clash grubundan. Neden dinlediğimizi de söyleyelim. Joe Strummer'ın bugün doğum günü, 1952 yılında 21 Ağustos'ta doğmuştu. Clash'ın vokalisti ve gitaristi olarak biliniyor. Punk döneminin en mühim grubu olarak gösterilen İngiliz grubu The Clash'tan bir parça dinledik şimdi de. Evet, ve İngiliz İç Savaşı When Johnny Comes Marching Home Again diye başlıyor. Yani otobüsle ya da underground'la gelecek, metro ile gelecek bu sefer. İkinci bir defa. Ve çok savaş durumuyla dalga geçen ama son derece de ciddi bir savaş karşıtı şeyi de içeren bir şarkı Strummer'ın geleneksel şarkıyı yorumlamasında. Evet, saat 9.44 ve biz şeye dönelim şimdi. Bir bu Ali Bilge ile beraber konuştuğumuz şeylerden sonra önemli bir gelişme de bu işte, bütün şeylerle çatışma var. Dış alanda da çok önemli şeyler olmaya başladı. Belki onunla ilgili birkaç şey daha söylememiz lazım. İşte Doğan Alkanlı'nın İspanya'da gözaltına alınıp sonra serbest bırakılması, Türkiye'nin de iade talebini gerekçelendirmek için 40 gün süre tanınması var. Ama Merkel'in de bayağı ciddi uluslararası teşkilatların suistimal edildiği, maalesef çok sayıda vakadan yalnızca biri Doğan Akanlı diyor, Ankara politikamızı kısa süre önce büyük oranda değiştirdik diye önemli cümleleri var. Erdoğan'ın böyle bir şey yapması kabul edilemez diyor. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de İspanyol mevkidaşı Alfonso Dastis'le görüşerek Akanlı'nın Türkiye'ye iade edilmemesini ve Almanya'nın bu sürece dahil edilmesini istiyor. Madrid'deki nöbetçi mahkemede Türkiye'ye iade talebini gerekçelendirmek üzere 40 günlük mühlet tanıyor. Müddet demişler ama mühlet demesi daha doğru olurdu. Yani bu süreç içinde Akanlı'nın tutuklanamayacağı ama İspanya'yı da terk edemeyeceği bildiriliyor. Haftada bir de polise, Madrid polisine bilgi vermesi gerekiyor. Merkel aynı zamanda RTL televizyonunda Akanlı'nın gözaltına alınması dolayısıyla yaptığı açıklamasında Türkiye'yi Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'ü kötüye kullanmakla, evet, suçlamış. Interpol'ün bu tür şeyler için kullanılamayacağını söylemiş. Baştan aşağı değiştirdik politikayı diyor. Bu çok ciddi bir politik şey. Erdoğan Almanya Dışişleri Bakanı'na da zaten sen kimsin, yaşın kaç, Türkiye Cumhurbaşkanı'na konuşuyorsun demişti. Bu mücadelenin kadim bir mücadele olduğunu bilmiyorlar, öğrenecekler filan. Avusturya'dan da sert bir tepki gelmişti. Erdoğan'ın başka ülkelerin iç işlerine sürekli karışmasına karşıyım diyen, yaşı daha da genç olan Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz var. Bir de bir racon hikayesi çıktı başımıza. Racon. Evet. Şimdi özellikle şeyde bir köşe, yani Karar Gazetesi'nde bir şey çıkmıştı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın bir yayın politikası izleyeceği öne sürülen kuruluş aşamasında Hürriyet'in muhafazakar mahalleden transfer edilen yazarları diye belirtilen bir haber var şeyde, T24'te. Abdülkadir Selvi ve Akif Bekir'in yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den de star yazarı Ahmet Taş getirene kadar bir dizi isim gündeme gelmiş tartışma sırasında. İşte şey diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya ve sosyal medyada kimi partililerin kendi adını kullanarak herkese ayar vermeye çalıştığını belirtmiş. Kimsenin racon kesmesine de ayar vermesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim diyor. Raconun İngilizcesi nedir efendim? Zor sordun ya, şimdi sabah sabah haftanın başındayız, bilmiyorum. Anladım. Maalesef. Ama Türkçesini Türk Dil Kurumu'na göre bakabiliriz. Görünüşe göre hüküm vermekmiş bir tanesi. Racon kesmek, ama daha önemlisi bir anlaşmazlığı kabadayılık dünyasında geçerli kurallara göre sonuca bağlamak. Vay. Kabadayılık. Bir de evet, laf sözlükte burada, ama TDK'ya göre de işte böyle gösteriş yapmak, ha. İkinci bir anlamı da Türk Dil Kurumu'na göre. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ne demek istiyor bilmiyorum. Ama gösteriş yapmak, fiyaka satmak, çalım satmak, yargılayıp hüküm vermek filan gibi şeyler var. Başbakan Yıldırım da Merkel'in bir önceki açıklamasına Almanya racon kesiyor demiş. Almanya bütün Avrupa Birliği benden sorulur havasında birlik adına racon kesiyor demiş. Bu da Yeni Şafak'tan bir haberdi. Erdoğan'dan önce mi demiş racon kesmek? Hayır. Almanya. Bir şey yok olabilir mi ya? Okay. Filan böyle bir racon meselesi var. Cumhuriyet Halk Partili Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Erdoğan'ın racon kesilecekse bizzat ben keserim sözlerine tepki göstermiş. Ya racon kesilecekse bizzat ben keserim demiş mi diye baktım. Sen de baktın mı, check ettin, demiş. Demiş, evet, Sözcü Gazetesi'nde yazıyor. Hadi sevindirim Sözcü Gazetesi okuyan dinleyicilerimiz de orada yazıyor yani. Bakıyoruz o gazeteye de. Başka yerlerde de var. Şey çok ilginç yani. Şey olmuş. Yani bir gösteriş yapılacaksa ben yaparım. Yani şey vardı ya. Kime diyor bunu? Vali Tandoğan söylemişti. Nevzat Tandoğan. Sene kaç? Cumhuriyet Valisi. Sene 1940'lar. Komünist Partisi kurulacaksa onu ben kurarım. Onu biz kururuz. Onu biz kurarız, evet, demişti. Hatırlıyorum. Gerekirse. Duymadım şahsen ama hatırlıyorum. Okudum yani. Racon kesilecekse bizzat ben keserim diyor da. Ona benzer bir şey. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, raconu mafya babaları keser demiş. Devletin tepesinde racon kesilmez. Racon devleti mi, hukuk devleti? Racon devleti mi, hukuk devleti mi? Hukuk devletinden racon devletine geçiş tamamlanmış oluyor yeni Türkiye'de. Racon keserek iş görenler bir gün kendi raconlarının kesilmesine de hazır olmalı demişti. Bir C bir de O ile beraber racon devleti bile olabilir. İngilizce'de arıyorduk ya. Tamam. Evet. Racon'un İngilizcesine Turing'den bir bak bakalım. Baktım ama çeşitli şeyler var. Tatmin olmadım, hiç girmeyelim o konuya. Evet, racon tamam. Daha iyi. Raccoon. Raccoon. HDP'nin İzmir'de Güneydoğu Meydanı'nda başlattığı vicdan ve adalet nöbeti de sona ermiş dün. Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Serpil Kemal Bay'da nöbet biterken yaptığı açıklamada yeni bir yaşamı, yeni bir demokrasi ve herkes için adaleti sağlayıncaya kadar durmak yok demiş. Erdoğan'ın racon kesmekle ilgili söylemine, bu ülkeyi racon kesenler mi yönetecek? Bu ülkeyi faşist bir diktatörlük yönetiyor. Bugün Erdoğan seçim çalışması yapar gibi şehir şehir geziyor. Bu para nereden geliyor? Bizim vergilerimizle hem de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı sıfatıyla seçim çalışması yapıyor. 16. yıl kutlamasında diyor ki, bizim hikayemiz bir aşk hikayesi. Biz bu aşk hikayesini ancak erkek egemen toplumdaki ya benimsin ya kara toprağın söylemine benzetiyoruz demiş ve karanlık bir savaşa sürükleniyoruz diye şey yapmış. Kolombiya'da FARC ve devlet arasında 52 yıl süren çatışmalar barışın inşa edildiği bir süreçle bitti. Kolombiya halkları başardı. Biz ise karanlık bir savaşa sürükleniyoruz demiş. Böyle bir durum var. İçişleri Bakanı da Kılıçdaroğlu özür dilesin demiş. Hangi konuda? Yürüdükleri için. Yarın öbür gün Çanakkale'de, yarın bir gün Çanakkale'de kamp yapacaksınız, bir dağın tepesinde güvensiz bir ülke olduğunuz için mi bunu yapacaksınız diye bir soru sormuş. Ben anlamadım soruyu, anlatsana ne demek. Ben de anlamadım, ben nereden bileyim, ben kimim ki İçişleri Bakanı'nın sorusunu anlayayım, ne haddime. Yani bir muhalefet partisinin genel başkanı Türkiye'nin güvenilir olmadığını, güvenli bir ülke olmadığını ifade ediyorsa bizi bir kaşık suda boğmak isteyenlere mazeret taşıyor demek. Ha, yurt dışına ihbar ediyor diyor yani. Çıkıp bu milletten özür dilemesi gerekir demiş. Siirt'teki AK Parti genişletilmiş il danışma toplantısında konuşmuş. Halktan özür dilesin demiş. Bugün on binlerce Rus, Alman, Fransız, İngiliz, Fransız Türkiye'ye tatil yapmak için geliyor. Güvenli bir ülke olmadığından dolayı mı geliyorlar demiş. Oteller %100 doluluktaymış bu arada. Yani güvenli buldukları için geliyorlar. Çıkıp bu milletten özür dilesin demiş. Kızılcahamam vadide değil mi? Hiç gittiniz mi Kızılcahamam'a? Adalet ve Kalkınma Partisi orada kampını yapıyor ya. Gitmedim, hayır. Yani çok uzun seneler önce, 40 sene önce gitmiştim. Dağlık ve ormanlık bir ilçe olan Kızılcahamam 1712 kilometrelik bir alanı kaplıyormuş. Eskiden kapatılmış ama bizim daha önceden kayıt aldığımız Wikipedia'dan aktarıyorum ben bunların hepsini tabii. İç Anadolu ile Karadeniz arasında geçiş sağlarmış. Dağlık ve ormanlık bölgeymiş. Kızılcahamam da dağlıkmış. Hmm. Neden böyle bir şey yapılıyor ki şimdi, dağda güvensizlik var diye yapıyorsunuz şeklinde bir itham. Adalet ve Kalkınma Partisi de Kızılcahamam'da yapıyormuş. Orası da dağlık. Sorun coğrafyayla alakalı değil galiba. Değil, evet, coğrafi değil. Coğrafyaya geçecek olursak Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın raporuna da bir göz atmamızda fayda var. Diyarbakır'ın Sur ilçesinin 6 mahallesinde 1 yıl 8 ay 23 gündür dün itibariyle devam eden sokağa çıkma yasakları dünya rekoruymuş. Güneydoğu bölgesinde PKK ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlenmişti. Çözüm süreci sona erdikten sonra pek çok şehirde aylarca süren sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı. 252 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Cumhuriyet'in Şeyma Paşa Yiğit'in bu Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın raporundan aktardığına göre Ağustos, o tam bundan 2 sene önce başlamış. 16 Ağustos 2015'te son 2 yılda 11 ilde 45 ilçede 252 kez süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Bu güvenlikle bir durum yaratmıyor herhalde, değil mi? Neyse, hiç devam bakalım. Ediyor mu halen sokağa çıkma yasakları? Konuyor, çıkarılıyor, kesiyor tabii. 6 mahallede 1 yıl 8 aydır yasak sürüyormuş. Sorunun cevabını da buldum şimdi. Diyarbakır'da 136, Mardin'de 42, Hakkari'de 21, Şırnak'ta 13, Bitlis'te 12, Bingöl'de 7, Muş'ta 7, Dersim'de 6, Batman'da 5, Elazığ 2, Siirt'te 1 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. En son gelen haber Anadolu Ajansı'ndan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 köy ve bir mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi şeklindeydi. 17 Ağustos'ta 3 gün süreyle 19.45'ten 5.16'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir denilmiş. Ve bu şey, bölgelerde. Bir de Diyarbakır'da işte Sur ilçesinde Cevat Paşa 1, Fatih Paşa 2, Dabanoğlu 3, Hasırlı 4, Cemal Yılmaz 5 ve Savaş Mahallesi'nde 6, 28 Kasım 2015'ten bu yana 1 yıl 8 ay 23 gündür hala sürüyormuş. İşte sorunun cevabı. İnanılmaz bir şey aslında. Yasak dünya tarihinin en uzun süren sokağa çıkma yasağı olma özelliğinde taşıyormuş. Bir de şeyi söyleyelim, güvenlikten bahsediyor ya Soylu, İçişleri Bakanı, Türkiye güvenliği, çatışma kentlerinde 400 binden fazla insan, sadece seçmen olanları saymışlardı, o sayı daha da fazla aslında, 500 bin falan, belki de daha fazla göç etmek zorunda kalmıştı, onu da söyleyelim. Ülkenin sadece bu yasakların sadece doğu kısmında olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ülkenin batısında da bir takım yasaklar var ve güvenlik önlemleri de had safhada. 30 koruması ile birlikte bisiklet turuna çıkan prens, Suudi Arabistan Krallığı Abdullah'ın yeğeni olan 62 yaşında yeğen mi oldu? Prens El Velid bin Talal bin Abdülaziz El Suud tatil için geldiği Bodrum'da yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. 30 koruması ile birlikte bisiklet turuna çıkmış prens ve konakladığı otelin de sahilini kapatmış. Sahile giriş yasakmış. Sabahta yer alan habere göre otelde bir hafta konaklayan ve günlüğü 40 bin avrodan oluşan otel odalarında kalan prens, yanında bulunan aile üyeleri için de ayrı bir villa kiralamış. Konaklama için 400 bin avro ödemiş. özel uçakta Nusret'i ayağına kadar getirmiş. Nusret'e hesap ve bahşişlerde dahil 20 bin lira vermiş. Prens bir haftada en az 2,5 milyon lira harcamış. Eli bol, cömert bir insan. Ülkenin batısında da bunlar oluyordu sokağa çıkma yasağı olduğu zaman. Devam etmekteyken. Evet. Şimdi o zaman şeyden de biraz bahsederek bitirelim. Herhalde tekrar dönelim bu iklim meselesine. Ayvalı filan hepsini söylemeye çalıştık ama Yunanistan'daki Elia yangını, Kaliforniya'da, Amerika'da, Oregon'u. Yeni Şafak gazetesinde ilginç bir şey var. Ayrıntılı bir şey. Belki daha sonra da yarın ve öbür günde konuşabiliriz çevre ve iklim konularında. Gıda üretimimiz tehlike altındaki çok önemli. Evet. Ama internet sitesinde ve daha doğrusu sosyal medya hesaplarından duyurmamışlar bu söyleşiyi. Ben bakacaktım etrafımdaki insanları da önerecektim ama duyurmamışlar. Evet, sen bunu iyi çıkartmışsın. Yani Aylin İzmir Yeni Şafak'ta yapmış. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD, European Bank for Reconstruction and Development İngilizcesi, enerji verimliliği ve iklim değişikliği kıdemli müdürü Adonai Herrera Martinez ile Türkiye'de iklim değişikliğinden en çok güney ve güneydoğu bölgelerin etkileneceğini söylemiş. Tarım sektörünün darbe alması özellikle Türkiye'nin gıda üretimini ve gıda güvenliğini tehdit edebilir ve çok çok önemli bir son cümle ilave etmiş. Kırsaldan şehirlere göç artabilir diyor. Kırsal kesimin kalkınması daha da zorlaşır. O zaman evet. Akla tabii hemen Suriye'de 2011'den beri devam eden iç savaş, korkunç yıkıma sebep olan, yalnız ülkede değil bölgeyi de mahveden şey geliyor tabii. Aynı durum var. Bunun ayrıntılarına gireriz daha sonra. Güzel bir söyleşi olmuş ama Yeni Şafak muhabiri Aylin İzmir'de kutlayalım. İlginç olmuş Yeni Şafak'ta evet. Böyle bir haber görebilmek. Evet, bence de öyle. Çok önemli bu. İklimden bahsedilen hiçbir şey yok. Üstelik iklimin göçe yol açacağı ve bunun da ülkedeki güvenliği sarsacağı da yok. Edirne'de sıcaklar bastırdığı haberi var Doğan Haber Ajansı'ndan. Tunca Nehri'nin kuruduğu, büyük kum adacıklarının oluştuğu var. Normalde Tunca Nehri 150 metre küp seviyesinde taşarmış. Yaz sıcaklarının ardından 3 metre küp saniyeye düşmüş. Kum manzarası ve bir de Kuzey Ormanları içindeki Ali Bey Su Havzası çevresi Kent Ormanı adı altında tahrip edilmeye başlamış. Böyle şimdi var ya şehir hastaneleri var. Sonra Kent Ormanları geldi. Bunların hepsi şehir efsanesi. Aslında rant için oluyor diyorlar. Çevreciler ve hayvan hakları savunucuları Avrupa Yakası Uluslararası Kent Ormanı projesine karşı çıkıyorlar. Kuzey Ormanları eğlence parkı dekoru değildir diyorlar. Bir sürü firmayla o su ve orman havzası yandaş firmaların peyzaj projelerine teslim ediliyor diyor. Önemli açıklamalar getirmişler. İthamlar var. Ali Bey Baraj Gölü Havzası'nda otoparklar, 544 araçlık otopark, 17.465 metrekare shuttle, mekik hattı yolu, yürüyüş yolları ve hayvanat bahçesi mi? Neler? Ve Nuhoğlu inşaatmış. Ha, iyi, tamam o zaman. Bakanlık göz yumuyor demişler İstanbul Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi filan. Ve şeyi de söyledik işte, doğayı nasıl katletme durumunda şeyde Donald Trump da Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal iklim değerlendirme federal bir danışma heyetini feshetmiş. Halbuki iklim bulgularını eyleme dönüştürme planlarını geliştirmekle görevli hem bir iklim bilimcilerden, bilim insanlarından hem de yerel yetkililerden ve ilgili şirket temsilcilerinden oluşan bir heyetmiş. Onu da dün sona eriyormuş mühleti. Yenilememiş ve bitirmiş. Nasıl? Böyle, İlginç. Böyle bir şey. Metin Münir'in de ilginç bir yazısı yayınlandı. Rumlar süper dev bir gaz rezervi bulursa ne olur diye son derece önemli ama şimdi onun üzerinde yeterince duramayız. Yani şeyi düzeltir diyor Metin Münir. Duayen bir gazeteci ve Kıbrıs meselesini en iyi bilenlerden biridir kendisi şüphesiz. İtalyan ve Fransız enerji devleri Total ve Eni ile Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nden aldıkları lisansla adanın güneyinde sondaja başlamışlar. Dev, zor gibi bir sahada Mısır sularında 2015'te bulunan zor sahasıyla neredeyse sınırdaş kazılan yer diyor. Orada çıkarsa o zaman Kıbrıs'taki toplumsal görüşmeler, cenaze namazı kılınmış bile olsa ufukta ölüyü çarçabuk mezardan kaldırabilecek bir gelişme var diyor. Ama bir şeyi söylemiyor Metin Münir. Yani bu formülün en önemli yanı, bir yandan Kıbrıs'la Türkiye ve Yunanistan, diğer taraftan Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bütün tarafların yararına olacak bir rapproşman ortamı yaratmasıdır diye bitiriyor yazısını. Bu yani yakınlaşma. Tabii bütün tarafların yararına derken doğayı, insanları, hayvanları ve bitkileri dışarıda bırakan bir şey olduğunu da söylemesi iyi olurdu. Bir de ben şeye baktım. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yani Rum şeyinin Avrupa Birliği üyesi olarak Paris Anlaşması'na onay da vermiş 2017 başında imzaladığı gibi Türkiye ile aynı zamanda onay da vermiş fakat o bu sahayla beraber tamamen berhava olur bütün hedefleri, niyet hedefleri de bundan bahsetmemiş dostumuz Metin Münir, bahsetse iyi olur diye düşünüyoruz. Evet, bu şekilde burada tamamlayabiliriz sanıyorum. Birçok mesele de kaldı ama ancak böyle olabiliyor işte. Clash dinleyerek bir kez daha devam edelim. I Fought the Law, bir dinleyici isteği olarak çalacağız. Ve onun arkasından da sona erdiriyoruz programımızı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.